बहनों और भाइयों, फिल्म चोरी चोरी का ये गीत आपको ले आया है 1956 की गीतमाला की छाओं में। मगर भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद यादों के पंख लगाकर पहुंच गया हूं 1956 के शुरू होने से 2 महीने पहले के जमाने में, जब रेडियो सिलोन पर गीतमाला बहुत बहुत जोरों में चल पड़ी थी। मैं उसे बंबई में ही रिकॉर्ड करता था और उसका टेप हर हफ्ते के ब्रॉडकास्ट के लिए हवाई जहाज के जरिए रेडियो सलोन भेजा जाता था कि एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा दफ्तर मुझे रेडियो सलोन के स्टूडियोज में 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए कोलंबो भेजने वाला है। भाई, मैं तो उछल पड़ा खुशी के मारे कि आहा, एक तो मेरी आवाज की मंजिल रेडियो सलोन, उस पर पहली बार हवाई जहाज में बैठकर फॉरेन ट्रिप भी मिलने वाली है। ये सच है या ख्वाब? जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। तो बस मैं जरा सा घबराते हुए हवाई जहाज में बैठा, पहली बार बैठा था ना, और बादलों की रुपहरी चादर के ऊपर से उड़कर पहुंच गया कोलंबो, जहां एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए बंबई से रेडियो सिलोन भेजे हुए गजब के ब्रॉडकास्टर विजय किशोर दुबे। मगर बहनों भाइयों, आप शायद सोच रहे होंगे कि आज अमीन भाई बस रेडियो सिलोन की ही अगर बातें करेंगे तो फिर गीतमाला की कहानी का क्या होगा? तो अरे यार, गीतमाला की 1956 की कहानी तो शुरू हो गई है ना। देखिए, 1956 के सालाना प्रोग्राम में चोरी चोरी का गीत आजा सनम 16वें पायदान पर बजा था और उस साल के गीत नंबर 15 की फिल्म थी जागते रहो, उन दोनों की भी सिर्फ झलक बजी। और अब आती है झलक 1956 के गीत नंबर 14 की, फिल्म तांगे वाली भीगी भीगी। झिम झिम झिम पदरवा बरसे, नैना मोरे तरसे, आजा आजा रे घर मोरे पिया, सन सन सन सन हवा डोले, घूंघट मोरा खोले, लागे ना जिया। नहीं नहीं बहनों भाइयों, घबराइए नहीं, आज छाँव वाले कई खूबसूरत गीत करीब करीब पूरे भी बजने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अभी तो मैं यादों की दुनिया में, बल्कि कोलंबो में हूँ और पहली बार रेडियो सिलोन स्टूडियोज में कदम रख रहा हूँ वी के दुबे यानी विजय किशोर दुबे साहब के साथ। आहा आहा भाई, वैसे मैंने ऑल इंडिया रेडियो के तो बहुत सारे स्टूडियोज देखे थे, लेकिन रेडियो सिलोन के स्टूडियोज का हाल मैंने कुछ अनोखा सा पाया। हर स्टूडियो में 2 कमरे, दोनों के बीच खिड़की, एक तरफ सिर्फ बोलने के लिए बैठता था अनाउंसर और दूसरी तरफ था स्पिनर, यानी वो जो अपने सामने सजे हुए 4 टर्नटेबल्स यानी ग्रामोफोनों से बारी बारी गाने भी बजाता था और वो विज्ञापन के अनाउंसमेंट भी बजाता था जो रिकॉर्डों में ढल कर तैयार रखे होते थे उसके पास। और अनाउंसर और स्पिनर दोनों खिड़की के आर पार से इशारों इशारों में पूरा प्रोग्राम इस तरह बिना रुकावट के पेश किया करते थे कि जैसे 2 प्रेमी बाहर के मौसम में हाथ में हाथ लिए बड़े चले आ रहे हों मोहब्बत की राहों पर। सामने सलोनिया दिन बहार के झूमते नगारे झूमे रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे पाया जमाना गाओ गीत प्यार के पुकारे फूलों के दर पे ये भौरा पुकारे आए दीवाने तेरे इंतजार के सामने सलोनी आए दिन बहार के झूमते नजारे झूमे रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत प्यार के इशारे छेड़ो फसाने दिल बेकरार के सामने सलोनी आए दिन बहार के झूमते नजारे झूमे रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत प्यार के सामने सलोनी आए दिन बहार के झूमते नजारे झूमे रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत प्यार के। हाँ देखा आपने बहनों भाइयों, बज गया ना एक पूरा गीत 1956 की गीतमाला की छाओं का। ये गीत स्वर्गीय प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी आर चोपड़ा की फिल्म एक ही रास्ता का था। ये फिल्म उनके अपने बैनर यानी बी आर फिल्म्स के बैनर पर बनी पहली फिल्म थी। काफी साहसी कंट्रोवर्शियल कहानी थी उसकी, जिसकी वजह से शुरू शुरू में कैसी तकलीफें आईं, ये बी आर चोपड़ा साहब की अपनी आवाज में सुनिए। मीन भाई, पहली पिक्चर तो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर थी जी, जो उस वक्त बहुत ही रिस्की माना जाता था। मुझे याद है जब मैंने स्टोरी उसकी मिस्टर अशोक कुमार को दिखाई जी, तो अशोक कुमार का एक ही कहना था, ये जो पिक्चर है ये बॉक्स ऑफिस पॉइजन है। अच्छा। और ये पिक्चर बना लो ठीक है, तुम्हारे हिम्मत है तो जरूर बनाओ, मगर ये पिक्चर ये सोच लेना कि इसका बॉक्स ऑफिस उल्टा भी पड़ सकता है। और मुझे याद है कि जब वो एक सीन हमारा था जिस वक्त के मीना कुमारी विधवा हो जाती है और अशोक कुमार उसके हस्बैंड के दोस्त के नाते उसको मिलने आता है, तो लोग उसको बदनाम करते हैं और उसको गली से निकालने की धमकी देते हैं। अशोक बीच में पड़ते हैं और उसके ऊपर लाठियों की बरसात हो जाती है, उसका माथा लाल हो जाता है। तो जिस वक्त ये हालत होती है तो वो कहता है, क्यों इसके कर रहे हो, इसी वास्ते कर रहे हो कोई ये औरत एक विधवा है, अगर सिर्फ इसी वास्ते करते हो कि विधवा है तो ये लेको, मैं इसको देता हूँ सुहाग की निशानी देता हूँ, और अपना खून का टीका लेकर उसके माथे पे लगा देता है। वो सीन मुझे याद आज तक याद है कि जब मैं डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखा था तो वो कहते ये चलेगा ही नहीं, ये सीन तो कभी पब्लिक लेगी ही नहीं। और मैं पब्लिक की दाद देता हूँ, जब पिक्चर वो देखी उन्होंने उस सीन पर खूब ताली बजाई उन्होंने। और साहब फिल्म इतनी चली एक ही रास्ता कि उसने सिल्वर जुबली भी बनाई। बहनों भाइयों, अपने सुलझे हुए इरादों पर डटे रहना, अटल रहना, मैंने भी काफी हद तक बी आर चोपड़ा साहब ही से सीखा था, और आगे चलकर गीतमाला से भी उनका खास नाता रहा, मगर वो कहानी किसी अगले वॉल्यूम में आएगी। अभी तो 1956 के गीतमाला वार्षिक प्रोग्राम के तीन और गीत की झलकें मेरी तरह दौड़ती दौड़ती चली आ रही हैं, इसलिए मेरी तरह इनका भी पसीना बह रहा है। गरीबों का पसीना बह रहा है, गरीबों का पसीना बह रहा है, ये पानी बहते बहते कह रहा है, कभी वो दिन भी आएगा ये पानी रंग लाएगा, ये पानी रंग लाएगा। फिल्म नया आदमी का ये गीत उस साल नंबर 13 पर था और सालाना संगीत श्रेणी की पायदान नंबर 12 पर था। फिल्म मीम साहब का गीत, जिसके मुखड़े की तर्ज ने प्रेरणा पाई थी एक बड़े मशहूर इंग्लिश गीत से, "'Twas on the Isle of Capri that I met her." और बहनों और भाइयों, अब अगर आपको गीतमाला की छाव में भूख लग रही हो तो ये देखिए कि 1956 की एन्युअल पायदान नंबर 11 पर क्या लेकर कौन आए थे। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल भर भर भर। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पिस्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुलगुल भर भर भर। अरे भाई, उस साल फिल्म भाई भाई के इस गीत को और एक और गीत को भी खूब मिली थी पॉपुलैरिटी की धूप, मगर उस फिल्म के दो जो सबसे गजब के गीत थे ना, वो तो भाई छांव में रह गए। एक तो गीत वो था जिसे लखनऊ में सुनकर मशहूर गजल गायिका बेगम अख्तर इतनी प्रभावित हो गई कि लीजिए ये उन्हीं की आवाज में सुनिए। उनकी फिल्म भाई भाई रिलीज हुई थी जी, उन्हीं दिनों मैं दिल्ली आई हुई थी जी। मेरे साथ मुजद्दद नियाजी और एक आनंद, एक बड़े फनकार हैं मुसीकी के, और बहुत से लोग जमा थे। मैंने पहली बार रेडियो पर उनकी फिल्म का ये गाना कदर जाने ना रेडियो पर सुना। अच्छा अच्छा। तो मत पूछिए कि क्या हालत हुई, मैंने उसी वक्त मदन जी को बम्बई तक कॉल किया और फोन के ऊपर पूरे 18 मिनट तक या शायद 22 मिनट तक ये गाना हम लोग बारी बारी सब सुनते रहे उनकी जबान से। भाई मैं तो मदन मोहन जी के साथ बैठा नहीं हुआ था उस दिन जब उन्होंने फोन पर यह गाना गाकर सुनाया, वरना मैं रिकॉर्ड ही कर लेता। इसलिए आप ओरिजिनल गाना सुन लीजिए बहनों भाइयों। मगर भाई रेडियो सिलोन ने तब तक जरूर कदर जान ली थी विजय किशोर दुबे साहब की। आपको याद है ना, मैं आज आपको मेरी पहली बार की हुई रेडियो सिलोन की सैर की कहानी भी सुना रहा हूँ। हाँ, तो दुबे साहब रेडियो सिलोन ज्वाइन करने से पहले ऑल इंडिया रेडियो के बड़े सीनियर और मजे हुए ब्रॉडकास्टर थे और हिंदी और उर्दू दोनों के माहिर और अव्वल दर्जे के रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूसर। रेडियो सिलोन जाकर उन्होंने वहां की ब्रॉडकास्टिंग का नक्शा ही बदल दिया था। हिंदी सर्विस में एक संवरा हुआ प्रोफेशनलिज्म ले आए थे दुबे साहब। वहां की घिसी पिटी रिकॉर्ड लाइब्रेरी को उन्होंने जल्द ही 40,000 बेहतरीन गीतों से सजा दिया था। हर रोज के प्रोग्राम की फर्स्ट क्लास रूपरेखा बना दी थी और कई नए नए प्रोग्राम भी रच दिए थे जो कई वर्षों तक लोगों के दिलों में बसे रहे। साहब, बहनों और भाइयों, आज रेडियो सिलोन तो करीब करीब बंद हो चुका है, मगर दुबे साहब के प्रोग्राम और उनके बाद आए हुए अनाउंसर्स जैसे गोपाल शर्मा, शिव कुमार सरोज और मनोहर महाजन वगैरह के प्रोग्राम और बम्बई से भेजे हुए वो कई पुराने बड़े धमाकेदार स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम भी सुनने के लिए आज भी लोग तरस जाते हैं। पिया, पिया, पिया। पिया पिया पिया मेरा जिया पुकारे, घूमी चलेंगे सैया संग तुम्हारे, घूमी चलेंगे सैया संग तुम्हारे। चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया पिया पिया। फिल्म बाप रे बाप के ये पिया पिया पिया थे 1956 की वार्षिक संगीत छड़ी के पायदान नंबर 10 पर और नंबर 9 पर आंखों के इशारे थे CID के। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। अच्छा भाई, गीतमाला की छाओ में के पहले 5 वॉल्यूम्स में आपने फिल्म स्टारों की आवाजें तो कई सुनी हैं, इसलिए आज मैं आपको फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड की शानदार फिल्मों के कुछ बड़े ही लाजवाब और कामयाब डायरेक्टरों की आवाजें भी सुनवा रहा हूं। लीजिए अब गुरुदत्त की हिट फिल्म CID के डायरेक्टर राज खोसला की आवाज भरने वाली है। मगर पहले इतना बता दूं आपको कि राज खोसला साहब गाते भी खूब थे जी हाँ, और किसी जमाने में रेडियो सिलोन के एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रंग तरंग में वो हर हफ्ते आकर KL सहगल के गीत गाया करते थे। तो फिर वो डायरेक्टर कैसे बने? सबसे बड़ी तकदीर मेरी यही थी कि मुझे गुरुदत्त मिले। वो एक खूबसूरत फनकार ही नहीं थे बल्कि बहुत हसीन आदमी भी थे। उनकी बदौलत जो भी कुछ हूँ मैं आज, देवानंद और गुरुदत्त की बदौलत हूँ, और उन्हीं से मैंने मेहनत सीखी। उन्हीं से सीखा कि जब तक दिल में वलवला है तब तक जिंदगी है, जब तक मेहनत है तब तक तकदीर है। और कुदरत को मंजूर था कि फिर गुरुदत्त से मेल हो, तो मैंने उनके लिए CID बनाई जो कि बड़ी मकबूल फिल्म थी। उसमें देवानंद हीरो थे, गुरुदत्त प्रोड्यूसर था और मैं डायरेक्टर था। उसी फिल्म में इंसिडेंटली वहीदा रहमान भी इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा बहनों भाइयों, अब राज खोसला साहब को सुनने के बाद हो जाइए तैयार, क्योंकि अब एक के बाद एक कई लाजवाब मगर थोड़े से कम चले हुए गीतमाला की सुरमई छांव वाले गीत आ रहे हैं आपको प्रेम के पहले मिलन की याद दिलाने के लिए। ये प्यार का नए इकरार का न वो कोई जहां बना ले वही आशियां, ये नई नई प्रीत है। Thank you. पुकारा जब तेरे दिल ने तो फिर हम आ गए कसम तुम्हें प्यार की किसी प्रार की न जाने कोई साजना ये तेरी मेरी दास्ता समा है ये प्यार का प्यारे से गीत की फिल्म का नाम आपको याद ना आया हो तो इनले कार्ड पर देख लीजिएगा और 1956 के इस गीत का नाम भी देख लीजिएगा। आए बहार बन के लुभा कर चले गए आए बहार बन के लुभा कर चले गए क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए कहने को वो हसीन थी आँखें थी बेवफा हो आँखें थी बेवफा कहने को वो हसीन थे आँखें थी बेवफा दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए आए बहार बन के लुभा कर चले गए बताओ मेरे दिल की धड़कनों है दिल की धड़कनों इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए आए बहार बन के लुभा कर चले गए क्या राज था जो दिल में छुपा क कर चले गए। वाह भाई, उन दिनों के दुख भरे गीतों में भी इतनी मीठी सी गहराई होती थी कि दिल झूम उठता था, और गीत अगर खुद झूमता हुआ होता तो दिल उछलने लगता था साहब। अजी चले आओ, अजी चले आओ, तुम्हें आँखों ने दिल में बुलाया, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, क्यों निगाहों ने पर्दा गिराया। अजी चले अच्छा, 1956 की छांव वाले इस गीत की फिल्म का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ेगा बहनों भाइयों, क्योंकि अब मैं इस फिल्म के बारे में एक घटना उस शानदार अदाकार की आवाज़ में आपको सुनवाऊंगा जिसने इस फिल्म हलाकू का टाइटल रोल अदा किया था, यानी रौबदार विलन प्राण। हलाकू वाज ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान। हलाकू की पिक्चर में ईरान को फतह कर लेता है जी, और वहाँ के बादशाह को गिरफ्तार कर लेता है, तो वहाँ की एक लड़की है जिससे उसको इश्क हो जाता है, तो उसको अपने महल में बुला लेता है और वो डांस कर रही है, तो डांस करते करते उसको मौका मिलता है, तो इसका खंजर निकाल के वो हलाकू को मारना चाहती है, तो हलाकू उसका हाथ पकड़ लेता है, खंजर छीन कर उसको मारना चाहता है, लेकिन जब उसकी आँख में आँख डालता है तो नहीं मार सकता, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट लवर। तो खंजर फेंक के गुस्से में वहाँ चला जाता है और अपने वजीर से जाकर डायलॉग बोलता है, लड़की का नाम था नीलोफर, तो वो ये नहीं कहता कि नीलोफर ने मुझे मारने की कोशिश की, क्योंकि हलाकू कभी सोच ही नहीं सकता कि औरत उसे मार सकती, तो वहाँ जाकर वो बहुत ही भिन्नाया हुआ और कहता है, नीलोफर ने बदतमीजी की और हम सजा ना दे सके, ईरान की आबो हवा शायद मुगल खून को ठंडा किए देती है। ओ हो, देखिए ना बहनों भाइयों, इस वॉल्यूम नंबर 6 का करीब आधा समय निकल गया और अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ कहना बाकी है, और बहुत सारे अमर गीत भी मुझसे कह रहे हैं कि ओए अमीन, हमें ना भूल जाना। तो बहनों भाइयों, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। किसे याद रखूं, किसे भूल। सिर पे लिया है हरी जिंदगी तूने ये क्या किया है किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं न बस में है मेरे तुम्हें भूल जाना न बस में है इनको नजर से गिराना मेरी बेबसी का बस इतना फसाना किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं। हाँ मगर ये मैं नहीं भूल सकता कि रेडियो सैलून की उस पहली सैर में मेरी दोस्ती दुबे साहब के अलावा भी कई अच्छे अच्छे ब्रॉडकास्टरों से हुई जैसे हिंदी सर्विस की बड़ी पॉपुलर अनाउंसर विमल कश्यप। दुबे साहब ने विमल जी को इतनी अच्छी तरह ट्रेन कर दिया था कि अक्सर उन्हीं पर रेडियो सैलून के ब्रॉडकास्ट की जिम्मेदारी छोड़कर दुबे साहब मुझे 2-3 बार कोलंबो और आसपास की सैर कराने भी ले जा सके। एक बार वो मुझे एक खूबसूरत हिल स्टेशन कैंडी ले गए जहां हमने कैंडी की काफी सुंदर काजल पाउडर लिपस्टिक लाली से संवरी हुई बड़ी स्मार्ट काजू बेचने वाली लड़कियां भी देखी। मैंने भाई तभी तो मुझे आज तक काजू बहुत पसंद है। अच्छा एक बार दुबे साहब मुझे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट दिखाने ले गए कोलंबो में और उन हसीनाओं में खासकर 2 स्वीट लड़कियों को मैं ऐसी ललचाई आंखों से देखने लगा कि दुबे साहब घबराने लगे कि मैं अपनी सीट से उछलकर कहीं स्टेज के पीछे जाकर उन दोनों लड़कियों के सामने शादी का प्रस्ताव न रख दूं। इसलिए वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉल के बाहर ले गए और बड़े सीरियस होकर मुझे ये राय दी। कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। अरे बाप रे नहीं नहीं नहीं नहीं ये गीत तो मैं अब और बजा ही नहीं सकता बहनों भाइयों क्योंकि भाई रेडियो सैलून से जैसे ही मैं बंबई लौटा तो मेरे जीवन में एक प्यारी सी लड़की आई और 2 साल बाद उसी से मैंने शादी भी कर ली। वो किस्सा तो खैर मैं आपको वॉल्यूम नंबर 9 में सुनाऊंगा मगर शादी का बल्कि दुल्हन की विदाई का एक बड़ा ही रसीला 1956 की छांव वाला गीत मैं आपको जरूर सुनाऊंगा मतलब ये कि सुनवाऊंगा यहाँ। मन भावन के घर जाए बूढ़ी घूंघट में शर्माए बूढ़ी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना के घर जाए गोरी घूंघट में शर्माए गोरी बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना हमें ना भुलाना बजे बधाए गोरी, क्यों नैना छलकाए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। अब की जब वापस आए गोरी, गोद भरी ले आए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। अब आप उस गोरी को छोड़िए बहनों भाइयों, और गीतमाला की सन 1956 की वार्षिक संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 8 पर देखिए झलक उस गोरी की, जिसे जमाना उसके मन भावन से मिलने से रोक रहा है। फिल्म है देवता। कैसे और 1956 का गीत नंबर 7, एक और गीत फिल्म तांगे वाली का। हलके हलके चलो सांवरे, प्यार की मस्त हवाओं में, दिल को ये डर है पहला सफर है इन अलबेली राहों में। हलके हलके चलो सांवरे, हलके हलके चलो न जाए प्यार की मस्त हवाओं में, जब तक है दम चलो चले हम डाल के बाहें बाहों में। 1956 के गीतमाला एनुअल प्रोग्राम में नंबर 6 पर सीआईडी का वो गीत जो हर नौजवान समझता है कि उसी के लिए गाया गया हो। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। उस साल पायदान नंबर 5 पर फिल्म भाई भाई का गीत ये वाला। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर गया है। और 1956 में सालाना संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 4 पर छिड़ी थी जंग। बन से लड़ाई बनवार की, बन से लड़ाई बनवार की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दोस्तों, जब भी मैं तूफान और दिया का ये गीत सुनता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि अरे निर्बल और बलवान की लड़ाइयाँ, और कभी छुपे हुए वार, आतंकवादियों के हमले, धर्म का नाम बदनाम करके औरों का माल लूटना, और निर्दोषों और मासूमों की जान लेना, लोगों को प्रेम के बंधन से जोड़ने की बजाय नफरत के हथौड़ों और बमों से तोड़ना, ये सब कुछ 1956 में तो उतना नहीं होता था जितना आजकल सारी दुनिया में हो रहा है। इसके बारे में गीतमाला के एक बहुत बड़े पुराने और बड़े पक्के श्रोता खंडवा के श्रीनिवास अग्रवाल ने अपने खत में क्या खूब लिखा है कि ये ऐसी आग है जिससे न सिर्फ इमारतें जलती हैं बल्कि मन भी जल जाते हैं, और मन की आग बड़ी मुश्किल से बुझती है। देखिए, हम सोच रहे थे कि नई नई टेक्नोलॉजी, ज्ञान के फैलते हुए दायरे, व्यापार और कारोबार के धूमधड़ाके, इन सब के सहारे हमारी दुनिया प्रगति की, तरक्की की राहों पर बढ़ती ही चली जाएगी, मगर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली। जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। किसी गेसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं, किसी गेसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं। मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मगर भाई, हमें आज तो बहुत कुछ मिल रहा है गीतमाला की छाव में। मेरी पहली कोलंबो की सैर और उस जमाने के रेडियो सिलोन के करिश्मों का हाल, जैसे सुबह के फरमाइशी प्रोग्रामों के लिए हर रोज सारे एशिया से करीब 1500 फरमाइशें आना, हर फरमाइशी प्रोग्राम का खत्म होना केएल सहगल के गीत पर, कई फरमाइशों का उस शहर से आना जिसका नाम हम सब अनाउंसर्स बड़े मजे से लिया करते थे, यानी झुमरी तिलैया, क्योंकि भाई उस नाम से हमारे दिल में उभरती थी एक ऐसी खूबसूरत जगह की तस्वीर जहां एक ताल हो और ताल के किनारे हवा में झूमते हुए पेड़ हो और पेड़ के नीचे झुमुर नाचती हुई हसीनाएं हो। भाई पता नहीं ये सब कुछ असल में वहां था या नहीं, मगर हम अनाउंसर्स बंद स्टूडियो में बैठकर हसीन सपने तो देख सकते थे ना। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा के धुन तू बलाद, मेरी नजरों में तुझको ले आया आज। सुन, मन की वीणा के धुन तू बलाद। से है आबाद मेरा जहां, मेरे दिल की बहारे तुम्हीं को पुकारे, तुम्हीं से है आबाद मेरा जहां। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बनाज तुम, मेरी नजरों में तुझको ले आज सुन। मन की वीणा की धुन भाइयों। इस समय मेरे दिल के दरवाजे पर दो तरफ से दस्तकें हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। दाईं तरफ से हजारों लोग कह रहे हैं, अमीन भाई गाने तो भाई हम हर जगह से सुन सकते हैं, गीतमाला की छाओ में तो हम आपसे आपकी यादों की कहानियां सुनना चाहते हैं। और साहब बाईं तरफ से हजारों लोग फरमा रहे हैं कि अरे अमीन अंकल, आप 50 बरसों से भी ज्यादा से बोल बोल कर थक नहीं गए हैं क्या? अब जरा आराम कीजिए और हमें ज्यादा से ज्यादा गाने सुनाइए। तो भाई दोनों तरफ के लोगों, मैं कोशिश तो यही करता हूं कि दोनों टाइप के सुनने वालों के लिए कुछ न कुछ शब्दों, गीतों और इंटरव्यूज की खिचड़ी पकाऊं। तो प्लीज कोई भी बुरा मत मानिए हाँ। और वैसे भी बुरा मानने का टाइम कहाँ है हमारे पास, ये देखिए हम आ पहुंचे हैं 1956 की सालाना संगीत श्रेणी की चोटी की तीन पायदानों के पास। 1956 की पायदान नंबर 3 पर था नूतन और बलराज साहनी की बड़ी भावुक फिल्म सीमा का ये खूबसूरत गीत। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। और 1956 की पायदान नंबर 2 पर कौन सा सुपरहिट गीत था, जरा नयन लड़ाकर बताइए। सजाओ प्यार से प्यार फिल्म झनक झनक पायल बाजे के हीरो थे स्टेज के मशहूर क्लासिकल कथक डांसर गोपी किशन संध्या के मुकाबले, और डायरेक्टर थे शानदार वी शांताराम, जिन्हें लोग अन्ना साहब भी कहते थे। तो बहुत बहुत साल पहले उनसे मिलने, यानी शांताराम जी से मिलने, एक दुबले पतले नौजवान एक्टर बनने की फरमाइश लेकर पहुंचे। ये वही थे जो बाद में बहुत बड़े संगीतकार बने, वसंत देसाई। अजी बस यूं ही एक दिन जाकर सामने खड़ा हो गया अन्ना साहब कि मुझे एक्टर बनना है। एक्टर यानी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं? अरे म्यूजिक जब कहां आता था, और वैसे भी फिल्मों में हर कोई पहले एक्टर बनने आता है, फिर बन जाता है टेक्नीशियन। तो मैं भी बाल बढ़ाकर पहुंच गया एक्टर बनने। बाल बढ़ाकर यानी बड़े हुए बाल उस वक्त भी जरूरी थे एक्टर बनने के लिए दादा? जी हाँ, लंबे लंबे बाल जिन्हें डायलॉग बोलते वक्त झटके से आंखों तक लाया जा सके। अच्छा। मगर एक कमी थी मुझ में अमीन साहब। वो क्या? मैं दुबला पतला और छोटे कद का था, जबकि वो स्टन का जमाना था। उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, मैंने गर्दन हिलाकर बाल दिखाए और कहा एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा। उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा और सोचा लड़का पागल है, इसमें एक्टर बनने के लिए है ही क्या, न फिगर न हाइट। फिर उन्हें मुझ पर तरस आ गया और बोले मैं तुम्हें रखे तो लेता हूँ, मगर सब काम करना पड़ेगा, कल से आ जाओ स्टूडियो में। और वसंत देसाई साहब की यादों के बाद बैनोर भाइयों अब ये आया 1956 की संगीत सुड़े के गीत नंबर 1 का बिगुल। गीत था फिल्म CID का, हाँ, जिसकी स्टार कास्ट में तो वैसे देवानंद, शकीला और वहीदा रहमान भी थे, मगर वो गीत फिल्माया गया था जॉनी वॉकर और कुमकुम पर। और बहनों भाइयों क्या आप जानते हैं उसके मुखड़े की धुन का आधार भी एक मशहूर पुराना अंग्रेजी गीत था। Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। लेकिन भाई तब तक रेडियो सिलोन के विजय किशोर दुबे साहब के लिए कोलंबो में जीना जरा मुश्किल होने लग गया था। रेडियो सिलोन में उन्हें शोहरत तो बहुत मिली, सुनने वालों का प्यार भी बहुत मिला, मगर वहाँ आमदनी काफी कम थी। तो फिर हमारे दफ्तर ने उन्हें बम्बई बुला लिया और वो मेरी तरह स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर बन गए। फिर उन्होंने जाने पहचाने फिल्म जर्नलिस्ट बनी रूबन के साथ एक फिल्म प्रोड्यूस की, जिसके हीरो थे महान आशिक राज कपूर और डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी। भाई उस फिल्म के गीत बजाएंगे 1962 की गीतमाला की छाव में। फिर उनकी शादी बनी की बहन एस्थर से, फिर 4 साल अमेरिका के हॉलीवुड में रहने के बाद दुबे साहब HMV लेबल्स की मशहूर ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया में शामिल, जहां बढ़ते बढ़ते वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिस्ट्स एंड रेपर्टोर बने। और जब वो कंपनी HMV से सारे गामा बनी, तब भी वी के दुबे साहब सलाहकार के रूप में जुड़े रहे उनसे। और फिर नहीं, उसके बाद की बात तो मैं बाद में बताऊंगा बहनों और भाइयों। मैं अभी अपने रिकॉर्डिस्ट KV जॉन से कहूंगा कि ए भाई जॉनी, 1956 के जो बढ़िया बढ़िया छांव वाले गीत बहुत सारे बाकी हैं ना, वो सब पूरे तो आज बजाना जरा मुश्किल है, मगर जरा दिखा दे अपने हाथों का जादू, हैं, बजा दे उन सभी गीतों की झलकें एक के बाद एक। कली गोरी पी से मिलन को चली, कली गोरी पी से मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया, कली गोरी पी से मिलन को चली। रसिक बलमा हाय दीवाना दिल मस्ताना माने ना लगी बुझाना बुरा जमाना जाने ना सुना सुना पहलू है दिलदार कहाँ भीगी भीगी रातों का वो प्यार कहाँ जादू कर सांवरिया ऐसी तान सुनाई तूने मैं तो हो गई वादा करो चांद के सामने भुला तो न दोगे मेरे प्यार को दो दिन धड़क रहे हैं और आवाज एक है नगमे जुदा जुदा है मगर साज एक है अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे गम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम ओके ओके बहनों भाइयों मैं मानता हूँ कि बड़े गम की बात है 1956 के इन बढ़िया बढ़िया छांव वाले गीतों को इतना कम कम कम बजाना मगर अगले वॉल्यूम से इस गड़बड़ का मैंने एक तोड़ निकाल लिया है कौन सा ये आप खुद सुनना शुरू कीजिएगा वॉल्यूम नंबर 7 से और अब आ रही है वो आखिरी बात जो मैंने रोक रखी है दुबे साहब के बारे में सन 2009 तारीख 26 जनवरी बंबई के एक शानदार हॉल में एक सुरीला सजीला हंगामा खेज प्रोग्राम जिसका नाम गीत माला के अमर संगीतकार और उसी रोज सारे गामा की ओर से गीत माला की छाव में के पहले 5 वॉल्यूम्स रिलीज हुए किनके हाथों वही मेरे रेडियो के दोस्त रेडियो सिलोन की कामयाबी के एक सुतून और एचएमवी सारे गामा के पुराने वाइस प्रेसिडेंट वी के दुबे के हाथों बहनों और भाइयों उस शानदार फंक्शन का हाल मैं आपको सुनवाऊंगा अगले वॉल्यूम में और सन 56 की छांव का अब जो आखिरी गीत मैं सुनवाऊंगा आपको वो निसार है मेरी उसी पहली श्रीलंका सैर पर जो मुझे करीब 9 साल तक बार बार याद आती रही क्योंकि 9 साल बाद मेरी तकदीर में फिर एक बार रेडियो सिलोन जाना लिखा था और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी बात रेडियो सिलोन की फिजा को भी पता लग गई हो और वो फिजा मेरे दोबारा कोलंबो आने के इंतजार में अपने दिल की बेताबी को सहला कर कह रही हो दिले बेताब ठहर ओ दिले बेताब ठहर आने वाला है इधर आज कोई जाने जिगर आने वाला है इधर आज कोई जाने जिगर आज कोई जाने जिगर दिले बेताब ठहर अरे भाई अगर जाने जिगर की जगह मेरा नाम ही ले लेती अमीन सायानी तो कितना अच्छा होता है बहनों भाइयों वैसे मेरा इंतजार तो आजकल कोई करता नहीं इसीलिए मैं अपने सपनों को गीतों से जोड़कर खुश हो जाता हूँ आप भी खुश रहिए बाय बाय बेताब ठहर आने वाला